นะเหวะอนัตถภูตังอัตตานังทุกเขนะอัตถภาเวติธัมมิกัญจะสุขังนะปริจจาติตัสมิงจะสุเขอนะหิมุจิโตโหติก็บุคคลในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่นำความทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถมต้องไม่สละความสุขอันประกอบด้วยธรรมที่มีอยู่และก็ไม่มัวเมาอยู่ในความสุขนั้นด้วยเธอนั้นรู้ชัดอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเรากำลังตั้งไว้ซึ่งการปรุงแต่งเหตุแห่งทุกข์อยู่เป็นอารมณ์วิราคะก็มีได้จากการตั้งไว้ซึ่งความปรุงแต่งนั้นเป็นเหตุและเมื่อเราเข้าไปเพ่งอยู่ซึ่งตัวเหตุแห่งทุกข์นั้นทำความเพ่งให้เจริญอยู่วิราคะก็มีได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณเป็นรายการแรกของทางสถานีเปิดขึ้นมาเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบเย็นมีความดีเป็นมงคลประมาเริ่มทำการปฏิบัติในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาฝึกจิตให้มีความวิเวกมีความสงบมีความหลีกเร้นวันนี้เรามาฝึกกระทำการพิจารณาให้เห็นเหตุแห่งทุกข์ทำความเพียรชนิดที่มีผลก่อนที่เราจะไปทำการพิจารณาท่านผู้ฟังเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งเริ่มต้นโดยการเจริญอานาปานสติฝึกจิตของเราให้มีอารมณ์อันเดียวไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถใดอยู่กับใครสถานที่ไหนเวลาใดก็ตามสามารถทำสามารถปฏิบัติได้ท่านผู้ฟังจะลืมตาหลับตาเดินนั่งนอนยืนได้หมดอะเพราะมันเป็นการปฏิบัติที่จิตของเราหายใจอยู่ใช่ป่ะอย่าไปอ้างเลยว่าไม่มีเวลาปฏิบัติทำกับข้าวอยู่เหรอถ้ามีลมหายใจไหมก็ถ้าหายใจอยู่ก็ทำได้ทุกฝังร่วมปฏิบัติกันไปพร้อมๆกันให้มาสังเกตลมหายใจไม่ต้องบังคับว่าให้มันสั้นมันยาวมันเร็วหรือมันช้ามันถี่หรือมันห่างมันจะแรงหรือมันจะค่อยให้มันเป็นธรรมชาติของเขาไปตอนนี้เรามาสังเกตลมไม่ต้องตามลมด้วยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเพียงแต่แค่รับรู้คอยสังเกตเขาอาจจะหายใจแรงๆทดลองดูสักสองสามครั้งรับรู้สัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนในบริเวณโพรงจมูกเอามันตรงนั้นเรามาสังเกตดูนะตำแหน่งทางเข้าทางออกของลมตำแหน่งนี้สำคัญทุกฝั่งที่จะเป็นเหมือนกับประตูเข้าประตูออกของอากาศที่เข้าไปสู่ในร่างกายและออกจากร่างกายของเราโพรงจมูกนี่นะเป็นประตูของอากาศแต่เป็นอาหารน้ำประตูเขาก็อยู่ทางปากเราไม่สังเกตตรงบริเวณจมูกนี้มันเปิดอยู่ตลอดจมูกปิดไม่ได้หายใจไม่ได้จะหายใจได้จมูกก็ต้องเปิดสังเกตดูไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวในขณะที่เรามาสังเกตดูเนี่ยสติเนี่ยเกิดขึ้นทันทีตามฟังสติแปลว่าการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานก็ได้เอาตอนนี้แหละไม่ต้องเอานานเอาตอนนี้ว่าเราอาจจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่แต่ก็ไม่ลืมลมสังเกตดูลมได้ที่ของเราที่มาระลึกถึงลมหายใจได้นี้นั่นน่ะความระลึกได้นั่นน่ะคือสติทำสิ่งอื่นการรับรู้นั่นนี่อันนี้ต้องมีแน่นอนมีหูคุณก็ต้องได้ยินเสียงขณะที่รู้ลมอยู่นั่นแหละ หรืออาจจะมีความคิดนึกบางอย่างผ่านมาในใจหนึ่งคือธรรมารมณ์รับรู้ได้ด้วยมโนวิญญาณเราก็ไม่ลืมลมหายใจนี่แหละการระลึกรู้ถึงลมหายใจนั้นก็คือสติในขณะที่ก็มีความคิดอื่นผ่านมาแล้วล่ะเหมือนกันเราลืมตาเราเห็นภาพก็ในขณะที่เราก็รู้ลมอยู่ด้วยนี่แหละรู้ลมก็เห็นภาพด้วยไงหายใจไหมล่ะเวลาที่เห็นภาพหรือหายใจไม่เวลาที่ได้ยินเสียงกินอาหารอยู่ก็รู้ลมได้เออฟังเสียงเห็นภาพดมกลิ่นมีความคิดนึกสมบัติทางกายเนี่ยมีแน่นอนในขณะเดียวกันก็ระลึกรู้ถึงลมด้วยนะความระลึกได้นั่นน่ะคือสติเกิดขึ้นด้วยพร้อมกันกับการรับรู้สิ่งอื่นๆต่างๆอย่าไปคิดว่าพอเราโอ้กำหนดสติละจิตมันจะต้องสงบนิ่งไม่มีความคิดใดๆเลยเงียบมิดมันไม่เป็นอย่างนั้นนั่นเข้าใจผิดถ้าเข้าใจคิดว่าไปเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นประสาทมันจะกลายเป็นบังคับพอเห็นแสงเห็นภาพอะไรเป็นนิมิตตามไปเนี่ยมันจะเป็นประสาทได้เพราะเข้าใจไปผิดๆสิ่งที่ถูกก็คือว่าแค่เห็นลมไหมไม่ลืมนะเอาแค่นี้ล่ะในขณะที่เรามีความคิดนึกสิ่งต่างๆให้เห็นความคิดนึกภาพแสงกลิ่นรสสัมผัสพวกนี้เป็นธรรมดาคือไม่ตามก็ไปเดี๋ยวนะธรรมดาเขาจะเกิดก็เกิดเขาจะดับก็จะดับเขาจะมาก็จะมาเขาจะไปก็จะไปก็เรื่องของเขาตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่จะไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์เรื่องของเขาอันนี้ธรรมชาติของเขาก็เป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ตัวเราทำอะไรระลึกถึงลมไม่ลืมไม่หลงไม่เผลอไม่ตามใครไปทั้งสิ้นไอ้ความที่ว่าเรามาระลึกถึงได้เนี่ยเป็นธรรมชาติของการที่มันจะแยกออกทันทีท่านผู้ฟังเอาคือถ้าปกตินะคุณบอกว่าไม่ได้จะมาตั้งสติเอาไว้มีเสียงชอบก็ไปเลยโอ้เพลงนี้คำพูดนี้มันช่างลึกซึ้งกินใจงดงามไพเราะน่าฟังจริงๆนี่คือตามไปแล้วไงตามไปแล้วตามเสียงไปแล้วตามคำพูดนั้นไปแล้วจิตเนี่ยมันเข้าไปเกลือกลั้วเกาะกินดูดซึมพลังอำนาจหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในสิ่งนั้นทันทีแต่เสียงนั้นที่เรารับรู้ได้ทางหูเป็นภาษาที่ตั้งแห่งความน่าพอใจจิตก็จะสวยสุขเวทนาเกาะกินดูดซึมสูบสิ่งนั้นเข้ามาเหมือนซอมบี้เลยทุกฝั่งมันดูดกินซากศพคนตายเนี่ยจิตเรามันจะคล้อยเคลื่อนไปตามสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละผัสสะทั้ง6ตามช่องทางทั้ง6ก็มีอารมณ์ไปตามผัสสะที่มากระทบนั้นแต่อารมณ์ของลักษณะผัสสะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าชอบใจความไม่พอใจความโกรธความแบบไม่ยินดีก็จะเกิดขึ้นที่จิตได้วันนี้คือเผลอสติคือเพลินไปตามสิ่งต่างๆถ้าเราไม่เผลอสติก็คือไม่เพลินไปตามสิ่งต่างๆไม่ลืมลมไม่ลืมลมไม่เผลอไม่เพลินนั่นคือมีสติอยู่ที่ไหนลมหายใจตรงไหนกันแน่เพราะมันเป็นเข้าเป็นออกมันไม่นิ่งเอาณจุดเดียวตำแหน่งที่เป็นทางเข้าทางออกแล้วนะเวลาเราฝึกการเจริญอานาปานสติเนี่ยเราไม่ได้ฝึกลมไม่ได้ฝึกการหายใจแต่เราฝึกจิตการหายใจเป็นธรรมชาติแต่จิตต้องฝึกต้องบังคับก็มาบังคับฝึกต้องฝืนฝึกฝืนไม่ใช่บังคับแต่ต้องเป็นธรรมชาติของการฝืนของเขาธรรมชาติของการฝืนนั่นก็คือสติคือความเพียรนั่นแหละการที่เราไม่ได้เผลอเพลินตามไปมันต้องฝืนแน่นอนการฝืนนี้เป็นการฝึกการฝืนนั้นคือความเพียรความเพียรมีผลได้ทุกฝั่งฝืนนี่แหละฝืนแต่ไม่ใช่บังคับฝืนอย่างเป็นธรรมชาติฝึกอย่างเป็นธรรมชาติฝึกมันก็คือการฝืนนั่นแหละ แต่ถ้าบังคับเกินไปเดี๋ยวมันจะหักได้มันจะแตกได้นักกีฬานี่นะคือในการฝึกของเขาเนี่ยมันก็ฝืนแต่ถ้าบังคับมากเกินไปบางทีกล้ามเนื้อฉีกเป็นอันตรายในทางด้านการฝึกซ้อมได้เขาก็จึงบอกว่าอย่าฝืนเกินไปคำว่าฝืนเกินไปก็คือข้าพเจ้าใช้คำว่าอย่าไปบังคับมันแต่ต้องมีการฝึกมันฝืนมันลักษณะการที่เราพยายามข่มฝึกมันฝืนมันให้จิตของเรานั้นไปตามทางที่ดีอย่าไปตามปัจจัยต่างๆแต่ตั้งไว้อยู่กับลมการฝึกการฝืนนี้คือด้วยสติการฝึกการฝืนนี้คือด้วยความเพียรเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาวายามะลักษณะการที่เรามาทำความเปลี่ยนแบบนี้ท่านฟังมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่สิ่งที่จะไม่มีผลก่อนคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องคิดว่าไอ้สมาธิหรือความที่คนจะสิ้นทุกข์สิ้นกรรมได้เพราะว่าผู้อื่นดานหรือเพราะว่าภาวะทางสังคมหรือว่าเป็นเพราะกรรมเก่าหรือเป็นการบ่งชี้ของอีสวนอันนี้ถ้าเข้าใจผิดไปบางทีเป็นการทำความเพียรที่ไร้ผลได้เดี๋ยวจะค่อยมาอธิบายต่อไปเอาตอนนี้พอเรามาสังเกตเห็นลมหายใจทำความเพียรตั้งสติมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ผลใหญ่นิสงใหญ่นั้นคืออะไรคือความที่จิตเรานั้นจะค่อยระงับลงลักษณะการที่จิตระงับลงเป็นอัตโนมัติคือเป็นธรรมชาติของเขาไงจึงบอกว่าการฝืนอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยคือมันมีช่องที่ให้จิตเนี่ยก็จะไปอยู่เพราะจิตไม่ได้ตามสิ่งต่างๆไปเนี่ยมันระงับลงของมันเองไม่ใช่ด้วยการบังคับไม่ใช่ด้วยการห้ามไม่ใช่ด้วยการปรุงแต่งแต่เป็นของสงบระงับเป็นของประณีตสงบระงับประณีตโดยอาศัยลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือคุณอาจจะใช้เครื่องมืออื่นๆต่างๆอย่างใดๆก็ได้ทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นการนึกพุทโธหรือการทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวหรือการนึกสัมมาอรหังหรือการนึกคำอื่นๆต่างๆอย่างใดๆกี่แบบกี่ประเภทแต่มันทำจิตให้สงบได้นั่นน่ะคือความที่จิตเขาระงับลงมีสติมีความเพียรเวลาที่จิตของเรามีความระงับลงนั่นคือลักษณะความที่จิตมีความวิเวกวิเวกก็คือไม่คลื่นคล้อยเปลินไปตามความคิดทางกามพยาบาทหรือเบียดเบียนมันเป็นผลเนื่องมาจากสิ่งที่เป็นเสียงบ้างเป็นภาพบ้างหรืออย่างไรก็ตามไม่มีไม่ไปมีความวิเวกระงับลงพอมีความระงับลงแล้วการรับรู้ของจิตที่จะออกไปตามภายนอกมันก็เบาบางลงทำให้บางครั้งการที่เราจะมารับรู้ถึงสัมผัสของลมเนี่ยมันน้อยมากเหมือนกับว่าเอ้ยไม่มีลมเลยนะเนี่ยใช่บางครั้งมันจะรู้สึกไปอย่างนั้นได้คราวนี้เราไม่ต้องตกใจว่าโอ้ฉันไม่มีลมแล้วฉันไม่ได้หายใจแล้วฉันจะตายไหมความคิดนี้บางครั้งมันวาบโผล่เข้ามาอย่าตามมันไปแล้วก็ไม่ต้องไปสูดลมหายใจแรงๆด้วยเหมือนกับว่าเด็กมันนอนหลับไปแล้วอย่าไปปลุกมันขึ้นมาเด็กน้อยเป็นเบบี๋เป็นทารกกินนมแม่แล้วก็นอนหลับไปโอ้ยดีแล้วให้แม่ได้พักบ้างอย่าไปปลุกมันขึ้นมามันจะกวนเหมือนกันจิตของเราพอระลึกถึงลมหายใจมีสติแล้วมันระงับลงเนี่ยอย่าไปกวนมันขึ้นมาอีกบอกมาหายใจมาหายใจอันนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจการหายใจนั้นมีอยู่เพียงแต่ว่าการรับรู้ของสัมผัสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยมันเบาบางเพราะว่าจิตของเรานั้นมีความแหลมคมมีความละเอียดลงทำให้การรับรู้นั้นเหมือนเบาบางลงไม่ได้หมายความว่าไม่หายใจหายใจอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่จิตนั้นระงับลงเอาล่ะพอจิตนั้นมีความระงับลงแล้วท่านผู้ฟังเรามาทำความใคร่ครวญพิจารณาในโลกนี้เนี่ย มีระบบความเพียรอยู่สองอย่างคือระบบความเพียรที่ไร้ผลกับระบบความเพียรที่มีผลระบบความเพียรที่ไร้ผลก็คือการที่หาความทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมแล้วก็ยังรวมถึงการที่พอมีความสุขเกิดขึ้นแล้วก็เพลิดเพลินยินดีไปในความสุขนั้นลักษณะที่เป็นสุดโต่งสองข้างที่ท่านได้แสดงไว้ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรคือการชุ่มอยู่ด้วยกามนี่ก็ส่วนหนึ่งการทรมานตนเองให้ลำบากนี่ก็ส่วนหนึ่งสองอย่างนี้เป็นลักษณะความเพียรที่ไร้ผลสังเกตดูนะทุกฝั่งแม้แต่คนที่บอกว่าตัวเองนับถือศาสนาพุทธเนี่ยบางทีก็เป็นอย่างนี้นะเอาไปหาความทุกข์มาทับถมตนเองเป็นยังไงเอาก็บางทีมาอยู่วัดกินนอนอยู่วัดเนี่ยมันก็ไม่สบายมันก็ลำบากใช่ปะโอ้ทำความเพียรทำความเพียรกินมื้อเดียวหน้าสดไม่ต้องแต่งหน้านอนเตียงก็ไม่นอนละนอนพื้นปูเสื่อพื้นเดียวนอนไปโอ้ลำบากนี่คือถูกไหมถูกแน่นอนก่อนหน้านี้ถูกปะไม่ถูกป่านนี้พอมาอยู่วัดอยู่อะไรปุ๊บอ่ะก็มีความทุกข์เกิดขึ้นเอาพอมาอยู่อย่างนี้แล้วจะทำจิตที่เป็นสมาธิได้หรือไม่ได้เอาเรายกไปก่อนเพียงแค่ว่ามาอยู่ลำบากลำบากบ้างอย่างนี้นะอยู่ลำบากบ้างแล้วก็ทำไปด้วยความตั้งใจว่าอยู่ลำบากแล้วมันน่าจะดีขึ้นนะชีวิตพออยู่สัก3วัน5วัน7วันเสร็จไปไหนกลับบ้านกลับบ้านแล้วทำไงโอ้ยก็นอนเตียงนุ่มๆระหว่างที่บอกว่านอนเตียงลำบากอยู่ก็คิดถึงเตียงนุ่มๆที่บ้านหรือว่าระหว่างที่กินข้าวก้นบาตรพระมันก็ไม่ได้เหลือจะกินอะไรมากแล้วก็ไม่เหลืออะไรจะดีมากๆหรอกเอาก็คิดอยู่ว่ากลับบ้านแล้วฉันจะไปสั่งอันนี้มากินไปซื้อนั่นมาบริโภคจะไปกินกับคนนี้พอกลับบ้านไปจริงๆก็ไปกินอย่างนั้นจริงๆพอกลับไปกินจริงๆแล้วแหมก็สบายใจมีความสุขจากความสุขที่คุณไปกินนั้นลักษณะที่หาทุกข์มาทับถมตนเองคืออยู่บ้านเฉยๆก็ดีอยู่แล้วใช่ป่ะดันมาอยู่วัดลำบากเฉยๆแล้วก็พอเจอความสุขแล้วก็มัวเมาเพลิดเพลินไปในความสุขที่กินอาหารธรรมดาที่ฉันอยากจะกินตอนที่ฉันไม่ได้กินหรือว่านอนเตียงนุ่มๆได้นอนเตียงนุ่มๆจริงๆตามที่คิดไว้ตอนที่นอนพื้นธรรมดาก็มีสุขขึ้นมาเพลินไปในความสุขนั้นเราคิดว่าทำแบบเนี้ยจะได้ผลเนี่ยคือขอโทษเถอะเดินฟังคือมันไม่ได้คือมันไม่เป็นนี่คือพูดถึงแบบเบาๆแล้วนะคือถ้าเอาแบบหนักๆเลยอะอย่างพวกที่ทรมานตนเองให้ลำบากเนี่ยเช่นไม่นุ่งผ้าไม่รับประทานอาหารหรือนอนยืนเดินบนน้ำบางทีก็กำมือไว้จนกระทั่งให้เล็บเนี่ยมันทะลุออกไปอีกข้างนึงหรือทำตัวแบบยืนเป็นสุนัขคือยืนสี่ขาคลานไปอย่างนี้แหละทำอยู่อิริยาบถเดียวทำมาอยู่สัก 2-3 ปีคิดว่า 2-3 ปีนี้ทำความเพียรแล้วแบบนี้แล้วมันก็จะได้ดีละเสร็จแล้วทำไงก็หยุดบ้างอาจจะทำต่อเนื่อง2ปีหยุดสักปีหนึ่งหรือในระหว่างที่ทำ3ปี5ปีนั้นก็จะมี3เดือนที่พักอยู่ในทุกๆปีในช่วงที่พักนั้นก็มีความสุขนะไม่ได้มีความทุกข์แล้วก็ยินดีในความสุขนั้นโอ้ยฉันพ้นจากความทุกข์ประมาณนี้แล้วได้พักถึง3เดือนโอ้พอใจยินดีพอใจในความสุขที่เกิดแล้วก็หาความทุกข์มาทับถมตนเองแล้วเนี้ยท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของความเพียรที่ไร้ผลแล้วก็คิดไปทำนองว่าเนี่ยเราได้ใช้กรรมเก่าไปแล้วเท่านั้นโดยเฉพาะยิ่งพวกที่คิดว่าจะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็แก้บนหรือคิดว่าตัวเองได้ทำกรรมเอาไว้มาชดใช้กรรมเจ้ากรรมนายเวรนี่คิดว่าเป็นกรรมเก่าใช่ป่ะก็จึงมาทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็มาบ่งชี้ว่าถ้าคิดแค่นี้นะแสดงว่าคุณมีกรรมเก่าที่ชั่วเป็นแน่น่าตำหนินี่ก็ที่หนึ่งหรือบางคนอาจจะมีความคิดนึกไปว่าเนี่ยทำอย่างนี้แล้วเนี่ยทำความเพียรจุดนี้ลำบากอยู่แล้วก็เวลาไม่ได้ทำก็มาอยู่สบายก็โอเค หาทุกข์มาทับถมตนเองโดยคิดว่าเป็นการบ่งชี้ของอีสวนที่ว่าเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่นั้นจะมีความสบายใจสบายใจแล้วฉันก็มาอยู่สุขบ้างแล้วก็พอใจยินดีไปในความสุขนั้นโอ้แสดงว่าการบ่งชี้ของอีสวนนี่จะเป็นการบ่งชี้ที่ไม่ดีแน่นอนเพราะบ่งชี้ให้ไปทำความทุกข์ไงก็ต้องเป็นสิ่งที่น่าถูกตำหนิหรืออาจจะมีความคิดนึกไปว่าเป็นภาวะทางสังคมเขานิยมกันหรือไม่เขาก็ยกย่องกันโดยเฉพาะยิ่งโซเชียลเงี้ยฉันไปปฏิบัติธรรมถ่ายรูปอัพลงแต่งชุดขาวอย่างดีหลับตาปริมนั่งสมาธิลำบากนะเนี่ย7วัน5วันเขียนอธิบายไปพร้อมแต่ว่ามาอยู่บ้านนอนเตียงนุ่มๆกินอาหารอร่อยๆก็อัพขึ้นเหมือนกันโหลดลงว่าฉันกินอาหารอย่างนี้สบายอย่างนี้ก็เพลินไปในความสุขที่เกิดขึ้นเขาแสดงว่าเป็นภาวะสังคมที่ควรถูกตำหนิอันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าหาทุกข์มาทับถมตนเองแล้วก็เพลิดเพลินเผลอไปในความสุขที่เกิดขึ้นภาวะทางสังคมนั้นก็ควรจะถูกตำหนิคือในบริบทของการประพฤติปฏิบัติในสมัยก่อนนึกฟังเขาก็จะยกย่องพวกที่บำเพ็ญทุกขกิริยาโอ้ท่านมีตบะมากเลยยกย่องกราบไหว้ให้สิ่งของไม่อยากได้ก็ยังจะยัดเยียดให้เอาหน้าเอาหน้าสักวันหนึ่งหยุดสักวันหนึ่งหรือไม่ก็หยุดสัก3เดือนอย่างเงี้ยบูชาบูชาเอาแสดงว่าภาวะทางสังคมนี่ก็ไม่ยกย่องความเผลอเพลินในความสุขที่ได้มายกย่องในการทำให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความลำบากซึ่งก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้กรรมเก่าที่หมดไปมันหมดไปเท่าไหร่หรือความดีที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นยังไงไม่เข้าใจนะไม่รู้สังคมไม่ได้ว่าจะพาเราไปดีได้แต่สังคมนั้นไม่ดีหรือเพราะการเกิดในชาติที่ดีเช่นคุณเป็นวรรณพราหมณ์เป็นวรรณกษัตริย์เกิดมาดีแล้วทำอย่างนี้ก็วันนี้รักษาศีลบ้างไม่กินข้าวเย็นอยู่ลำบากนอนพื้นนอนเสื่อไม่นอนเตียงนุ่มๆแม่แต่ว่าก็ยังนึกถึงความสุขที่เราน่าจะได้นะพอเลิกแล้วก็ไปหาความสุขแบบนั้นจะวันหน้าไหนท่านฟังในลักษณะเกี่ยวข้องกับการเกิดเนี่ยเอาเกิดเป็นวรรณกษัตริย์เกิดเป็นวรรณพราหมณ์หรือเกิดเป็นคนจันทานก็ควรถูกตำหนิได้ในลักษณะหาความทุกข์หาความสุขแบบนี้หรือถ้าเราจะมีความเชื่อว่าเป็นความบากบั่นในปัจจุบันนี่ฉันทำความเพียรแล้วนะแต่ดูหลักการจิตฝังว่าที่ว่าทำแล้วมันสิ้นไปหมดไปหรือว่าคิดว่าจะเกิดบุญเนี่ยมันเกิดเท่าไหร่กันแน่แล้วมาหาความสุขเพลิดเพลินไปในความสุขนั้นความเพลิดเพลินนั้นมันดีหรอมันก็เป็นความบากบั่นในปัจจุบันที่ไร้ผลคือหมายความว่าถูกตำหนินะไม่ควรยกย่องในวาทะที่เกี่ยวกับความรู้สึกเวทนาต่างๆแบบนี้แต่ความเพียรที่มีผลเป็นยังไงจึงอยากจะอธิบายมาเปรียบเทียบข้อนี้ให้ฟังยืนบูฟังมาตั้งสติทำจิตให้มีความสงบพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นลักษณะความเพียรที่มีผลมีผลยังไงมีผลด้วยเหตุ3ประการโดยอุปมาอันแรกนั้นเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่ชายหนุ่มไปรักหญิงสาวคนหนึ่งรักมากเลยรูปเขาก็มีเก็บไว้ในกระเป๋าด้วยถึงเวลาที่ไรก็หยิบรูปมาดูอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยโอ้เดี๋ยวนี้เขาก็เป็นแอปในโทรศัพท์ใช่ไหมเก็บรูปเอาไว้ในโทรศัพท์ด้วยตั้งเป็นวอลเปเปอร์ด้วยเปิดดูแล้วโอ้มีความสุขมากเลยพอปรากฏว่าเห็นผู้หญิงที่ตัวเองรักเนี่ยไปพูดคุยระริกซิกซี่กับชายอื่นเอาทำไมเธอปันใจให้ชายอื่นอย่างนั้นล่ะไหนเธอบอกว่ารักพี่คนเดียวคุณหลอกดาวโอ้ยเสียใจมากเลยเสียใจมากผู้ชายคนนี้ทุกข์ใจอย่างมากเลยทุกข์ใจอย่างมากผู้ชายคนนี้เขาไปคิดว่าโอ้ยเรามีความทุกข์ขนาดนี้ในหญิงคนนี้เขาก็ไม่รักเราแล้วจะไปตามง้องอนยังไงเขาก็ไม่สนมุ่งแต่จะไปหาชายอื่นโอ้ทุกข์มากทุกข์มาก ยู่มาวันหนึ่งดูฟังชายหนุ่มที่เขาทุกข์มากกว่านี้เนี่ยเขามาคิดนะดูฟังเขาก็มาคิดโอ้ทุกป่านนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะว่าเรามีความรักมีความยินดีมีความกำหนัดมีจิตปฏิพัทธ์เป็นในผู้หญิงที่เขาก็ไม่รักเราเอาอย่ากระนั้นเลยเราจะตัดใจเสียเราจะละฉันทะราคะในหญิงนั้นเสียต่อมาละได้พอละได้แล้วถามว่าเห็นผู้หญิงคนนี้เข้าไปพูดเล่นระลึกซิกซี่กับชายอื่นคนเดิมนั่นแหละภาพบาดตาบาดใจเขาจะมีความทุกข์มีความไม่พอใจมีความเสียใจอีกไหมถ้าชายคนนี้เขาละความรักใคร่พอใจยินดีได้แล้วจริงๆนะตอบได้เลยทุกฝั่งแน่นอนว่าเขาก็ไม่เสียใจแล้วเหมือนอย่างท่านผู้ฟังที่เคยอกหักมาอย่างเงี้ยอาจจะมีความรักครั้งแรกเป็นปั๊บที่เลิฟเสร็จแล้วก็ต่อมาโอ้ยมันเสียใจอะเนี่ยเลยเลิกจากกันอ่ะผ่านมา10ปี20ปีหวนกลับไปนึกถึงระลึกจำเหตุการณ์นั้นได้อีกครั้งหนึ่งเออมันไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เหมือนกับตอนที่อยู่สถานการณ์ตอนนั้นนะเนี่ยก็เพราะว่าความรักใคร่พอใจในสิ่งนั้นเนี่ยเรากำจัดได้แล้วเรากำจัดได้แล้วจึงไม่ได้จะมีความทุกข์เกิดขึ้นอีกอุปมานี้ท่านเปรียบเทียบไว้รวมอยู่ใน3ข้อนี้ว่าคนเราจะทำความเพียรชนิดที่ได้ผลขึ้นมาได้นี่ให้จิตใจเราพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ใช่เป็นความงมงายไม่ใช่เป็นความเชื่อผิดๆแต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องในข้อแรกก็คือว่าไม่นำความทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถมในที่นี้คือไม่ใช่ว่าจะไปทำตนเองให้ลำบากอยู่บ้านสบายก็โอเคนะก็ได้นะไม่มีปัญหาคือบางคนคิดว่าจะต้องมาอยู่วัดทำตนให้ลำบากมันอาจจะไม่แน่มันอาจจะไม่ถูกก็ได้แต่เผื่อว่าเราเพียงลำพังคิดว่าเออหาทุกข์มาทับถมตนแล้วฉันจะได้ดีขึ้นคิดอย่างนี้ไม่ถูกหรือ2ไม่ต้องสละความสุขที่ประกอบด้วยธรรมที่มีอยู่แต่ว่ามีความสุขใดที่มีอยู่ก็ไม่มัวเมาอยู่ในความสุขนั้นด้วยไม่มัวเมานะเพราะว่าถ้ามัวเมายินดีเผลอเพลินไปในความสุขอะเช่นโอ้อยู่วัดไม่ได้กินนั่นไม่ได้กินนี่คิดถึงว่าจะไปกินนั้นคิดถึงว่าจะไปกินอันนี้พอออกมาแล้วก็ได้ไปกินนั้นนอนตรงนี้นุ่มๆกินนั้นอร่อยๆโอ้เพลินไปสบายไปยินดีไปนั่นน่ะมันไม่ดีไงมันไม่ดีถ้าเรามีอยู่แล้วเช่นคุณมีอาหารดีๆกินคุณมีที่นอนนุ่มๆนอนก็ไม่มัวเมาในความสุขนั้นด้วยแบบนี้ถึงจะถูกท่านผู้ฟังเราให้พิจารณาในข้อที่3ท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนชายหนุ่มรักหญิงสาวอย่างนี้ล่ะโดยยกเรื่องอุเบกขาขึ้นถ้าจิตของเราตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาในขณะที่มีภาษาต่างๆมากระทบเหตุแห่งทุกข์นั้นมีอยู่แน่นอนเพราะว่านั่นคือตัณหาเรามีตัณหาอยู่บางทีมันซ่อนไว้ด้วยอวิชชาบังมีภาษาต่างๆมากระทบเนี่ยให้เราพยายามวางจิตให้เป็นเฉยเป็นกลางวางจิตให้เป็นกลางนั่นคืออุเบกขาเพ่งอยู่ซึ่งตัวเหตุแห่งทุกข์นั้นในที่นี้หมายถึงอุเบกขาในขณะที่โกรธหรือในขณะที่ชอบเนี่ยเห็นอยู่นั่นน่ะรู้ความโกรธเกิดขึ้นแล้วรู้ความชอบเกิดขึ้นแล้วพยายามตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาจิตก็เนี่ยมันจะแยกออกจากสิ่งที่ชอบจากสิ่งที่เกลียดนั้นโดยอัตโนมัติเลยมันอาจจะหนืดๆหน่อยนะมันอาจจะยืดๆหน่อยแต่ว่ามันจะค่อยๆแยกกันได้ด้วยอุเบกขาที่เราตั้งไว้จากความสุขความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจสิ่งที่ชอบสิ่งที่เกลียดเกิดขึ้นแล้วเพ่งเฉพาะอยู่การเพ่งเฉพาะอยู่หมายถึงไงพยายามกำหนดเอาไว้ให้ได้นั่นคือสติไงสติเกิดขึ้นปุ๊บวิราคะคือความคลายกำหนัดในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่เกลียดนั้นจะเกิดขึ้นทันทีที่ไหนในจิตใจของเรามันไม่ใช่ลำพังเพียงว่าคุณไปอยู่ในสถานที่ที่ลำบากแล้ว มันจะดีพอมาอยู่ในสถานที่ที่สบายแล้วหาความสุขก็เป็นการปลดปล่อยก็เป็นความดีเหมือนกันโหมันไม่ใช่แค่นั้นแต่จิตใจคุณคิดยังไงอ้าวถ้าจิตใจเราคิดแบบนี้ในขณะที่ไปอยู่ลำบากก็ไม่ได้จะขยะขยงเกลียดชังไม่พอใจทำจิตให้เป็นอุเบกขาในขณะเดียวกันมีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้หาความสุขนั้นโดยอาธรรมแต่มีความสุขนั้นโดยธรรมที่เกิดขึ้นก็ไม่เพลินไปไม่ยินดีพอใจเพลินตามไปแต่ให้จิตนั้นอยู่ในอุเบกขาด้วยสติที่ตั้งเอาไว้ไม่กำหนัดเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นสุขนั้นเพ่งอยู่พิจารณาอยู่เหมือนคนที่เขารักหญิงคนหนึ่งนั่นแหละเห็นแล้วก็พยายามวางอุเบกขานะจิตเราไม่เอาไปตามทางนั้นกำหนดไว้ให้เป็นอุเบกขาสิ่งที่มาให้เกิดทุกข์หนึ่งคือตัณหานี่ก็จะละไปได้จะละไปได้นี่คือข้อที่หนึ่งเวลาเราทำความเพียรนะทุกฝั่งชีวิตของเราเนี่ยอย่างงมงายแต่ให้มีความแหลมคมให้มีความชัดเจนให้ประกอบด้วยปัญญาในประการที่หนึ่งนั้นคืออย่าไปนำความทุกข์มาทับถมตนซึ่งไม่มีความทุกข์ทับถมไม่ต้องสละความสุขอันประกอบด้วยธรรมที่มีอยู่แต่ต้องไม่มัวเมาในความสุขนั้นเพ่งเฉพาะให้เกิดอุเบกขาทำจิตของเราให้มีสติสัมปชัญญะแบบนี้ได้แบบนี้ดีเปรียบไว้กับชายหนุ่มรักหญิงสาวที่เขาไปหาคบชู้หาคบคนอื่นภายหลังตัดใจได้ความทุกข์นั้นก็ละไปดับไปหายไปประการที่สองดูฟังระบบความเพียรที่เรากำลังทำอยู่นี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับลูกศรที่ถ้ามันงอมันไม่ตรงมันโกงลูกศรที่เขาใช้ยิงกับคันธนูเนี่ยแหละถ้ามันงอมันโค้งเอ้ามันจะไปใช้ได้ไงมันใช้ไม่ได้เปรียบไว้กับจิตใจของเราเนี่ยที่ถ้ายังมีความยินดียินร้ายภาษาแบบนี้มายินดีภาษาแบบนี้มายินร้ายเอานั่นมันโกงนะเนี่ยจิตใจมันโค้งมันโกงไปตามภาษาที่มากระทบไงภาษานี้มากระทบกับโกงไปอย่างนี้ชอบภาษานี้มากระทบกับโกงไปอย่างนั้นเกลียดคนนี้พูดอย่างนี้โอเคไม่ว่าอะไรอีกคนหนึ่งพูดอย่างเดียวกันโอ้ไม่ชอบโกรธก็ยังมีความลำเอียงมีอคติเกิดขึ้นอยู่จิตเนี่ยไม่ตรงจิตเป็นจิตที่โกงเป็นจิตที่ไม่มีมาตรฐานคือสองมาตรฐานก็เรียกว่า double standard double standard ในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าตามลักษณะกฎหมายกฎหมายเลือกปฏิบัติกับคนนั้นแต่ทำไมไม่ปฏิบัติกับคนนี้นี่ไม่ใช่สองมาตรฐานในตามความหมายของข้าพเจ้านี้นะโดยสองมาตรฐานนี่หมายถึงในเวลาที่คุณเลือกใช้กฎหมายใช้เหมือนกันเลยกับสองคนโอ้ยแต่เสียใจแทนคนนี้นะทำไมเขาจะต้องมาโดนแบบนี้แต่ก็จำใจทำอีกคนหนึ่งก็โดนเหมือนกันโดยกฎหมายข้อเดียวกันแต่ก็รู้สึกสะใจว่ามันทำไม่ดีนะสมควรแล้วมันควรจะโดนเอ้าทำไมจิตใจเป็นแบบนี้คือทั้งที่ว่าก็ใช้กฎหมายเหมือนกันนี่แหละเดียวกันนี่แหละให้ผลอย่างเดียวกันเลยแต่ว่าจิตใจที่สาปแช่งคนคนหนึ่งโอ้ยสงสารคนอีกคนหนึ่งนั่นแหละมันสองมาตรฐานจิตใจทำไมขึ้นลงไปตามภาษานั้นได้คือโกงไงมันโคตรมันไม่ตรงเหมือนลูกศรที่โกงโคตรไม่ตรงก็จะทำยังไงเขาต้องดัดมันระวังดัดมันให้ตรงดัดยังไงถ้าลำพังจะเอาแรงใส่เข้างอเข้าเดี๋ยวมันจะหักได้เขาก็จะต้องเอาไฟมารนซะก่อนให้มันร้อนให้มันนุ่มมันอ่อนเสร็จแล้วก็ไปจุ่มในน้ำข้าวเพื่อมันเหมือนกับมีอะไรมาประสานอยู่ข้างในแล้วก็เอาไปงัดใส่กับไม้ง่ามรีเป็นสองง่ามออกมาแบบนี้งัดใส่กันอันหนึ่งก็ดันเอาไว้อันหนึ่งก็งัดเอาไว้เวลามันงัดทั้งดันทั้งดึงเนี่ยมันก็ตรงขึ้นมาได้โดยรักษาที่ไม่ให้ลูกศรหักด้วยตรงไหนมันยังไม่ตรงก็ไปลนไฟอีก ชุบน้ำข้าวด้วยแล้วก็ไปงอใส่ตรงจุดนั้นตรงไหนมันยังงออยู่อีกก็ไปรนไฟดูแล้วก็ชุบน้ำข้าวด้วยแล้วก็งอใส่เข้ากับไม้งามอีกดัดไปดัดไปเนี่ยไล่ไปไล่ไปทีละจุดละจุดเดี๋ยวมันจะตรงขึ้นมาได้เวลาจะตรงเขาก็ต้องดูด้วยหางตาด้วยนะถ้าดูด้วยสองตาเนี่ยเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้าหากันตรงปลายๆเขาก็ต้องดูด้วยตาเดียวต้องเป็นตาที่มีมาตรฐานของช่างที่เขาดูเป็นทำเป็นเขาถึงจะดูว่าอันนี้มันตรงแล้วใช้ได้แล้วคนอื่นยังไม่ได้นะนี่งออยู่ต้องดัดตรงนี้ดัดผิดจุดก็ไม่ได้นะจากที่ตรงๆเอามันกลับกลายเป็นงอแต่ดัดผิดจุดก็ต้องดัดให้มันถูกจุดดัดด้วยวิธีการที่ถูกต้องแต่ดัดด้วยวิธีการที่ผิดบางทีมันไม่งอเข้าบางทีมันก็ยังแข็งอยู่เหมือนเดิมหรือไม่บางทีก็หักไปเลยก็ต้องดัดด้วยวิธีที่ถูกดัดด้วยที่ถูกจุดแล้วก็ต้องดูเป็นด้วยว่าเมื่อไหร่จะพอเมื่อไหร่จะงดได้เมื่อไหร่จะสำเร็จแล้วเมื่อไหร่จะหยุดการกระทำนั้นท่านยกตัวอย่างนี้มาเปรียบเทียบกับเวลาที่เราทำความเปลี่ยนตัวฝังให้เรามีการพิจารณาอย่างนี้ว่าถ้าเราอยู่ตามสบายแล้วอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นเช่นถ้าคุณอยู่บ้าน work from home แล้วก็แบบว่าขี้เกียจตื่นสายบ้านรกรุงรังกินมากไม่ออกกำลังกายนี่คืออกุศลธรรมเกิดขึ้นถูกไหมเป็นการที่ไม่มีวายามะเป็นการที่ไม่มีระเบียบวินัยเอ้าอยู่ตามสบายแล้วมันดันมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นนี่เป็นแบบนี้เอ้าถ้าเราดำรงตนอยู่ในความลำบากนี่อกุศลธรรมมันจะเสื่อมไปกุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นเอางั้นฉันไปดำรงตนอยู่ในความลำบากดีกว่าเอาลองดูไปทำอยู่ลำบากดูแล้วอกุศลมันเกิดขึ้นจริงไหมอกุศลมันลดลงไปจริงไหมด้วยกระบวนการความคิดอย่างนี้เขาก็เลยมาอยู่วัดไงคนนี้คุณลองมาอยู่วัดดูพอมาอยู่วัดดูแล้วมันไม่ได้สบายนะเออแต่ว่ามีระเบียบวินัยขึ้นถึงเวลาตีสี่ตีห้าลุกขึ้นไปสวดมนต์นั่งสมาธิได้เวลาว่างก็กวาดลานวัดทำกิจต่างๆกุศลธรรมเกิดแฮะกุศลธรรมคือความขี้เกียจขี้คร้านมันหายไปลาไปการทำความเพียรแบบนี้มีผลนะดีนะแล้วมันต่างอะไรกับกรณีแรกโน้นที่ได้พูดไปก่อนความเข้าใจไงถ้าเข้าใจแบบงมงายความเพียรแบบเดียวกันเนี่ยไม่มีผลไร้ผลถ้าเข้าใจด้วยปัญญาความเพียรแบบเดียวกันนั่นน่ะมีผลมากได้ผลใหญ่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้ฟังเรามีความคิดว่าฉันอยู่ตามสบายแล้วกุศลธรรมเกิดกุศลธรรมเสื่อมถ้าอยู่ลำบากแล้วกุศลธรรมมันมีกุศลธรรมมันลดไปควรอยู่ลำบากซะจะดีกว่าดีกว่าอยู่ลำบากเนี่ยหมายความว่าก็จะลูกศรคุณงอคุณโกงอ่ะก็ต้องมาดัดไงดัดให้มันตรงตอนดัดเนี่ยต้องร้อนแน่นอนต้องหนักแน่นอนต้องฝืนแน่นอนเพราะมันดัดกับไม้งามไงไฟเนี่ยมันเปรียบไว้เหมือนกับความเพียรที่เราต้องใส่ลงไปน้ำข้าวเนี่ยเปรียบเหมือนกับศรัทธาที่เราต้องมีแรงที่เราใส่ลงไปนั่นน่ะคือสติสัมปชัญญะไม้งามนี่สองอย่างคือสมถะวิปัสสนาตรงจุดที่คุณใส่ลงไปต้องให้ถูกจุดถูกจุดนั้นตำแหน่งนั้นดูได้ด้วยสติแล้วเวลาเล็งด้วยหางตาเนี่ยหมายความว่าถ้าบอกว่ากุศลธรรมมันเกิดมีขึ้นแล้วน่ะกุศลธรรมมันเสื่อมไปแล้วเนี่ยก็ต้องหยุดนะมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องดัดอีกงั้นฉันก็อยู่สบายได้อยู่สบายแล้วก็ต้องกลับไปในข้อแรกนั้นว่าไม่มัวเมาอยู่ในความสุขนั้นด้วยดูตามสภาวะจิตใจไงไม่ได้ดูตามวันที่ฉันจะต้องแก้บนหรือตามวันที่ฉันจะต้องโพสต์ลงภาวะทางสังคมแต่ว่าดูตามสภาวะของจิตใจว่าจิตใจเนี่ยมันมีกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วหรือยังหรือจริงแล้วนะทุกฝั่งในการที่อยู่ลำบากเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะต้องมาวัดโดยซ้ำนะก็อยู่บ้านนั่นแหละเดี๋ยวนี้ work from home ต้องอยู่บ้านล็อกดาวน์อะไรต่างๆเอ้าก็อยู่ลำบากได้ที่บ้านเช่นถ้าสมมติว่าคุณอยู่ตามสบายแล้วเกิดขี้เกียจบ้านรกรุงรังขยะไม่เก็บสิ่งของต่างๆไม่เข้าที่เรียบร้อยไอ้อยู่สบายเกินไปเนี่ยแล้วมันดันกลายเป็นความไม่มีวินัยเอาเก็บดูทำความสะอาดดูทำความสะอาดเองเก็บเองเนี่ยมันไม่ได้สบายนะมันลำบากเอาพอลำบากแล้วทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อยตั้งวินัยขึ้นได้ไหมอุ้ยถ้าเราวางมั่วซั่วมันก็รกรุงรังเหมือนเดิมอีกเอากำหนดกุศลธรรมให้มันได้ในความลำบากที่เกิดขึ้นจากการทำความสะอาดนั่นแหละเอาสร้างระเบียบขึ้นมานั่นเป็นกุศลกำจัดนิสัยมากง่ายต่างๆนั่นอกุศลกำจัดออกมีระเบียบวินัยกุศลสร้างขึ้นอยู่บ้านลำบากโดยการทำความสะอาดก็สามารถที่จะทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นได้ละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นได้เวลาที่ช่างสอนเขาลนลูกศรที่มันงอมคดจนกระทั่งตรงใช้การได้ดีแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความจำเป็นด้วยการที่จะลนด้วยการที่จะดัดอีกต่อไปลักษณะที่สองแบบนี้ความเพียรความบากบั่นจึงมีผลขึ้นมาได้ไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายแต่เป็นความเข้าใจที่ต้องถูกต้องในสิ่งที่ลำบากลำบากที่เราจะไปทำนี่แหละความลำบากนั้นน่ะจึงไม่เรียกว่าเป็นการสุดโต่งแบบลักษณะการหาทุกข์มาทับถมตนเองแต่เรียกว่าเป็นการฝืนการบังคับการทำความเพียรในรูปแบบที่อยู่ในขอบเขตของกุศลที่คุณทำได้เพราะฉะนั้นการอยู่ลำบากเนี่ยอย่าไปบอกว่าไม่ดีหรืออย่าไปบอกว่าดีไม่ดีแน่นอนแต่บอกว่าเป็นการหาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีทุกข์ทับถมเป็นความเชื่องมงายเป็นการแก้บนเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ว่าดีแน่นอนเธอบอกว่ากุศลธรรมมันลดลงไปคือความเข้าใจผิดคือความขี้เกียจขี้คร้านดีแน่นอนว่ากุศลธรรมมันเกิดขึ้นคือความเข้าใจถูกเป็นปัญญาเป็นความเพียรมันอยู่ที่เหตุปัจจัยเงื่อนไขแบบนี้ยังต่อไปคุณฟังลักษณะความเพียรที่มีผลเหมือนอย่างที่เราทำอยู่ในขณะนี้คือระบบของการประพฤติพรหมจรรย์ระบบของการประพฤติพรหมจรรย์คืออะไรคือทางสายกลางได้แก่ศีลสมาธิและปัญญามัชฌิมาปฏิปทาคุณฟังคือทางสายกลางเป็นระบบการประพฤติปฏิบัติทั้งสายของการปฏิบัติเนี่ยเป็นความเพียรที่ได้ผลเป็นทางสายกลางไม่แล่นดิ่งไปส่วนสุดสองข้างที่เป็นการทรมานตนให้ลำบากหรือเป็นลักษณะการให้ตนเองชุ่มอยู่ในกามแต่รักษาให้มันอยู่ตรงกลางๆโดยการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาศีลสมาธิปัญญา3อย่างแจกแจงออกได้เป็นทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างทางเหล่านั้นได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนั่นคือส่วนที่เป็นปัญญาประกอบด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนั่นคือส่วนที่เป็นศีลประกอบด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินั่นคือส่วนที่เป็นสมาธิเรื่องของจิตใจอย่าเราทำสมาธิอยู่ขณะนี้ตั้งจิตไปอยู่กับลมหายใจเนี่ยกายวาจาของเรานี่รักษาได้ทันทีเลยนะคือศีลนี่มันมาอัตโนมัติเลยเพราะเราก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ได้พูดกับใครมันก็ไม่ได้จะไปโกหกได้ไม่ได้จะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นได้ศีลเนี่ยอยู่ในตัวแล้วศีลด้วยอาชีวะด้วยบริสุทธิ์มาเป็นพื้นฐานแล้วนี่คือมีศีลเรานั่งสมาธิดูลมหายใจแม้แต่มันแผ่วเบาก็ตามการระลึกได้นั้นน่ะนั่นก็เป็นสมาสติจิตที่รวมลงเป็นรมันเดียวนั่นก็เป็นสมาธิความเพียรในลักษณะที่อกุศลธรรมลดลงกุศลธรรมเพิ่มขึ้นนั่นก็เป็นสัมมาวายามะมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิอย ยู่ในตัวนั่นก็เป็นส่วนของสมาธิสมาธิอาจจะเป็นสมาธิที่มีความคิดนึกอาจจะเป็นสมาธิที่ไม่มีความคิดเหมือนใดทั้งนั้นสมาธิที่มีความคิดก็ยังมีวิตกวิจารณ์ได้ยินเสียงเห็นภาพอะไรต่างๆนั่นอยู่ลืมตาเดินยืนนั่งได้หมดสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดก็คือไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่อุเบกขาอยู่อย่างเดียวแบบนั้นก็มีได้หลายระดับมีหลายอย่างให้เล่นได้ในสมาธิส่วนเวลาที่เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยปัญญาคือการที่บอกว่าเราไม่ได้ไปคิดในทางการปฏิบัติหรือเบียดเบียนหนึ่งก็เป็นสัมมาสังกัปปะส่วนที่เป็นปัญญาหรือความเข้าใจของเราที่ถูกต้องในเรื่องของระบบการปฏิบัติที่จะได้ผลที่จะมีผลเปรียบเทียบกับระบบของการปฏิบัติที่ไม่มีผลไร้ผลหรือได้ผลน้อยความเข้าใจที่ไม่งมงายที่ด้วยปัญญาไม่เป็นเรื่องหลอกลวงแต่ว่าเป็นความแจ่มแจ้งเป็นความถูกต้องนั่นก็เป็นส่วนที่เป็นปัญญาเหมือนคนที่เขามีตาเขาช่วยเล็งดูให้ว่ามันตรงหรือยังมันถูกหรือยังนั่นคือปัญญาดูการปฏิบัติตลอดสายเนี่ยมันจะเป็นการที่ให้เกิดความเปลี่ยนที่มีผลขึ้นมาได้แล้วถ้าเราเจาะลงไปอีกนะท่านผู้ฟังในศีลสมาธิปัญญาองค์ประกอบ8อย่างเนี่ยยังมีส่วนอื่นๆที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาได้เช่นการสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์เนี่ยจะเป็นตัวสนับสนุนให้ศีลของเราเปลี่ยนเป็นสมาธิได้หรือการที่รู้จักคบกัลยาณมิตรคบคนดีๆที่จะไม่ได้ชักชวนเราไปผิดศีลพบคนดีๆที่เขาจะชักชวนเราไปในการทำความดีต่างๆเป็นกุศลธรรมหรือแม้แต่การรู้ประมาณในการบริโภคกำหนดสติไว้อยู่กับเวทนาที่เรารับประทานอาหารอิ่มแล้วพอแล้วก็หยุดอย่าไปกินจนกระทั่งโอ้โหถึงคอหอยแต่รู้จังหวะรู้ความเหมาะสมนั่นช่วยให้สมาธิเกิดขึ้นได้ดีหรือว่าการที่ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นคือชาติกริยานธรรมบางทีเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็นอนกลางวันเดี๋ยวก็นอนกลางวันงดซะเป็นยังไงช่วงพรรษาเนี่ยงดนอนกลางวันซะข้าพเจ้าว่ามันจะดีนอนยามเดียวครั้งเดียวตอนกลางคืนตื่นลุกขึ้นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นแล้วในระหว่างวันนั้นไม่นอนอีกทำความเพียรในรูปแบบต่างๆสิ่งที่เรียกว่าชาติกริยานุโยคเนี่ยช่วยได้หรือว่าการอ่านหนังสือธรรมะการฟังธรรมะอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะพระไตรปิฎกบ้างหนังสือของครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้กันเทศหรือพระสูตรอันใดฟังอ่านมันเป็นตัวเสริมให้การปฏิบัติของเราดีขึ้นได้เราก็ยังมีความอยู่อย่างสันโดษไม่ไปคลุกคลีกับคนนั้นคนนี้แต่ว่ายินดีมีเมตตากรุณาอุเบกขามุทิตาด้วยก็แผ่ไปแผ่ไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยความสันโดษด้วยความเมตตาสมาธิของเราก็จะรวมลงเกิดขึ้นได้ง่ายลักษณะของศีลสมาธิปัญญาธรรมฝังเป็นทางสายกลางเป็นเรื่องราวที่อยู่ในมรรคมีองค์8ประการเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความงมงายเป็นสิ่งที่ว่าประกอบด้วยปัญญาคือบางทีเราอาจจะแบบว่าเผลอๆเพลินๆงงๆมึนๆงมงายงมงายมาอ่ะมาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานั่นมันยังดีท่านฟังมันยังดีเพราะว่าถึงแม้ด้วยเหตุที่แบบก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าคุณเรามันก็ไม่ได้ว่าจะพ้นทุกข์มาตั้งแต่แรกใช่ไหมล่ะมันก็ด้วยความทุกข์นั่นแหละบีบคั้นมาพอด้วยความทุกข์บีบคั้นมาประเด็นคือเราโชคดีมากที่ทุกวันนี้ยังมีทางสายกลางอยู่งงๆมึนๆโง่ๆงมๆแล้วก็มาปฏิบัติตามทางสายกลางมันฉลาดขึ้นมาได้คนเราเนี่ยโง่ก่อนแล้วมันถึงจะฉลาดผิดแล้วมันถึงจะถูกได้ไม่ดีแล้วมันถึงจะมาได้ดีปฏิบัติผิดทางแล้วมันถึงจะมาถูกทางได้ตามมรรคแปดได้ตามศีลสมาธิปัญญาได้เพราะว่าศีลสมาธิปัญญาดูฟังเวลาที่ทำแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยปัญญามันเพิ่มพูนความแหลมคมเนี่ยมันมีมากขึ้น ประกอบด้วยปัญญาได้จากที่มีน้อยมันก็จะเพิ่มมีมากขึ้นศีลสมาธิปัญญามรรคแปดเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับมรดกเลยนะทุกฟังเป็นมรดกชิ้นสำคัญเลยแบบสำคัญมากๆเลยคือถ้าบอกว่าอะไรที่มันจะกลั่นกรองรวมลงมาจากปัญญาอันสูงสุดลึกล้ำกว้างขวางของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยรวมลงอยู่ในเนี้ยมรรคแปดนี่แหละศีลสมาธิปัญญานี่แหละเปรียบไว้เหมือนกับในบรรดารอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายเนี่ยรอยเท้าตั๊กแตนรอยเท้าจิ้งจกรอยเท้าแมวรอยเท้าสุนัขรอยเท้าเสือมันไม่มีอะไรจะใหญ่ไปกว่ารอยเท้าช้างหรอกช้างตัวใหญ่ๆเนี่ยโอ้รอยเท้านี่มันใหญ่มากเหมือนกันว่าในธรรมะทุกข้อทุกข้อนี่มารวมลงนี่แหละในมรรคแปดความรู้ความสามารถทั้งหมดของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนที่เป็นโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรมาเนี่ยการทำบางอย่างเนี่ยเป็นการทำความเพียรที่ไร้ผลเสียเวลาไปเฉยไม่ได้ผลไม่เกิดประโยชน์เอาอันนั้นตัดออกไปเอ๊ะทำยังไงมาหน้าถึงมาได้แบบนี้คิดใคร่ครวญทดลองทำดูเออนี่ดีขึ้นได้จิตใจดีปฏิบัติมาเอาต่อไปทางนี้ดูอันนี้ไม่ได้เอาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอาลองทำอันนั้นดูแต่มันนี่ได้เออจิตใจดีแล้วเลือกเอามาเฉพาะที่ดีแก่นล้วนๆเนื้อล่ำๆสิ่งที่เป็นมันเป็นเศษเป็นกระพี้ตัดออกเฉือนออกเหลือแต่ส่วนที่ดีๆอย่างที่ว่าเนี่ยแกนเนี่ยเนื้อเนี่ยกระดูกเอาออกหมดแล้วเนี่ยอยู่ในองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเรามีศีลนะท่านฟังให้เรามีความมั่นใจเลยให้เรามีความสบายใจเลยศีลานุสติเนี่ยจะทำให้เราอย่างน้อยมีความสบายใจในภาวะบางอย่างที่มันไม่สบายใจเนี่ยเราเกิดความสบายใจด้วยศีลที่เรามีได้คือบางทีบางคนมันลืมไปตกใจลืมไปว่าฉันมีศีลเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอย่าลืมตั้งสติไว้ศีลสมาธิปัญญาเป็นมรดกของพระพุทธเจ้าที่ท่านกลั่นกรองเลือกเฟ้นใคร่ครวญถ้าจำอะไรไม่ได้เลยนะในกันเทศวันนี้นะต้องจำไม่ได้เลยเรื่องศีลสมาธิปัญญาต้องจำไม่ได้เลยว่าเป็นระบบการประพฤติปฏิบัติที่จะให้ได้ผลต้องจำไม่ได้เลยว่านี้เป็นมรดกของพระพุทธเจ้าจำได้แล้วมาทำออกมาปฏิบัติจิตใจของเราจะดีขึ้นเราจะมีความมั่นใจเลยเราจะมีความเข้าใจเลยว่าโอ้ยเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะที่ยังเกิดมาในสมัยที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ดูทุกฝั่งในสถานการณ์ที่มันแบบเป็นสงครามหรือเป็นสถานการณ์ที่มันน่าสิวหน้าขวานมีอันตรายอะไรต่างๆรอบด้านเช่นมีโรคระบาดมีสงครามมีม็อบประท้วงหรือว่ามีการปล้นสะดมเกิดขึ้นเนี่ยมีความไม่สงบอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสภาวะที่บางทีคนเราก็ฉกฉวยโอกาสฉกฉวยโอกาสในการหาประโยชน์เข้าตัวฉกฉวยโอกาสในการที่จะดิ้นรนหาทางเอาตัวรอดด้วยลักษณะการที่ผิดศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามันก็ออกมาในรูปแบบของการเบียดเบียนกันแต่ด้วยความที่ว่าในสมัยนี้บางคนยังมีศีลบางคนยังมีสมาธิบางคนยังมีปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาที่มีทำให้การเบียดเบียนเนี่ยอย่างน้อยมันก็ยังถูกจำกัดอยู่ในวงบางวงอยู่ในกลุ่มบางกลุ่มเอาเราจะให้หลีกออกจากกลุ่มที่มีการเบียดเบียนได้เราก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาทุกฝั่งระบบของความเพียรของเราเนี่ยจะได้ผลขึ้นมาให้เรามีความมั่นใจในคำสอนข้อนี้ให้เราปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องดูลักษณะการกระทำอย่างนี้ทุกฝั่งต่อให้สิ่งบางอย่างเวทนาบางอย่างมันเกิดขึ้นจากกรรมเก่าก็จริงอะเราก็ยังไม่ถูกตำหนิเพราะว่าเรามีศีลสมาธิปัญญาต่อให้เวทนาบางอย่างเรื่องราวบางอย่างมันเกิดจากผู้อื่นบันดาลให้ก็จริงเอาเช่นโรคภัยไข้เจ็บมีเชื้อโรคทำมา หรือการตัดสินใจของคนบางคนมันมีผลต่อชีวิตของเราโดยการกระทำของคนอื่นภาวะทางสังคมสังคมเป็นแบบนี้แต่ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมความดีเกิดขึ้นตรงนั้นนะจะถูกตำหนิไม่ได้เลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของเทพเอ้าอีสวนบันดาลการบ่งชี้ของอีสวนให้เกิดสุขหรือทุกข์แบบนี้เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ด้วยความที่เรามีศีลสมาธิปัญญานะทุกฝั่งความดีเกิดขึ้นตรงนั้นเลยนะตำหนิไม่ได้เลยนะหรือคุณจะเกิดเป็นชาติกษัตริย์ชาติพราหมณ์หรือแม้แต่เกิดเป็นชาติจันทานมีเงินทองมากมายหรือไม่มีเงินทองเลยเอ้าแบบเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกอย่างเงี้ยหรือของประเทศอย่างเงี้ยก็ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาโอ้โถดีมากหรือเป็นยาจกคนเข็นใจไม่มีอันจะกินเอ้าแต่มีศีลสมาธิปัญญานี้ตำหนิเขาไม่ได้เลยนะเขามีความดีอยู่ในจิตใจของเขานะด้วยความบากบั่นด้วยความภาคเพียรในการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี้ทุกฝั่งจะเป็นจุดที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นตั้งอยู่ในกุศลมีความดีขึ้นมาได้แน่นอนส่วนของจิตวิเวกเป็นการทำจิตให้มีความสงบมีความวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร